10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee slachtoffers van het dodelijke ongeval van gisteren in Middellie zijn een man van 40 uit Hoorn en een vrouw van 37 uit Volendam. Verschillende media melden dat de vrouw zwanger was. Het mannelijke slachtoffer was volgens het Noord-Hollands Dagblad de eigenaar van twee restaurants. Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Die kwamen door nog onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing en belanden naast de weg. De man en vrouw die om het leven kwamen waren de bestuurders van de auto's. De Luxemburgse premier Xavier Bettel is met corona opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de regering worden daar extra testen en onderzoeken gedaan. De 48-jarige politicus testte vorige week positief na de EU-top in Brussel. Hij had toen alleen milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. Begin mei kreeg Bettel zijn eerste coronavaccin. Afgelopen donderdag zou hij eigenlijk zijn tweede dosis krijgen, maar dat kon vanwege zijn besmetting niet doorgaan. Testen voor toegang heeft het testresultaat van een 21-jarige man verkeerd ingevoerd, waardoor hij onterecht een negatief testresultaat ontving. Hij bleek toch te besmet te zijn met het coronavirus, schrijft NH Nieuws. De man kon met zijn negatieve testbewijs stappen in Amsterdam. Hij zit inmiddels in thuisquarantaine en heeft iedereen met wie hij contact heeft gehad op de hoogte gesteld. Het containerschip dat in maart het Suezkanaal 6 dagen blokkeerde mag weer varen. De eigenaren en verzekeraars van de Ever Given hebben een definitief akkoord bereikt over een schadevergoeding. De Egyptische autoriteiten hadden het schip aan de ketting gelegd vanwege het uitblijven van een vergoeding. Over de details van het akkoord wordt niets naar buiten gebracht. Eerder eiste de eigenaar van het Suezkanaal honderden miljoenen aan compensatie. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt een graad of 15. Morgen is het bewolkt en dan valt er geregeld een bui. Later meer zon en dan maximaal 20 graden. Dinsdag blijft het zo goed als droog en dan is er ook wat meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Tams & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond. Het was een weekend waarin wij Nederlanders afscheid namen van de gele trui. Mathieu van der Poel raakte zaterdag de leiderstrui kwijt en zei vandaag de Tour vaarwel. Het was een heel moeilijke beslissing, maar het is ongelooflijk mooi geweest. En ik denk niet dat ik hier nog iets extra te bewijzen heb. Max Verstappen gaat ondertussen gewoon door met hard racen. Heel hard racen. En daar is de zwart-wit geblokte vlag. Hij wint voor de 3e keer achter elkaar in een Grand Prix dit seizoen. Een triple header wint hij. Een fantastische, overtuigende overwinning voor Verstappen. En we kijken terug op de kwartfinales van het EK voetbal. Spanje, Italië en Engeland zijn de grote voetballanden die door zijn. En natuurlijk staat ook Denemarken in de halve finale. Het sprookje duurt voort. Denemarken gaat naar Wembley. Het schakelt Tsjechië uit, is halve finalist. Tot 11 uur praten we je weer helemaal bij in Langs de Lijn. Vorige week won Max Verstappen al in Oostenrijk en vandaag deed hij dat nog maar een keertje. Het ging naar eigen zeggen zelfs beter dan vorige week. Verstappen was oppermachtig op de Red Bull Ring en deelde nog maar eens een klap uit aan Lewis Hamilton, die vierde werd. Bottas werd tweede, Norris eindigde als derde. Formule 1-commentator Louis Dekker, daar praten we nu mee. Goedenavond, Louis. Goedenavond. Gisteren voorspelde je een saaie race met een overwinning voor Verstappen. Nou, die voorspelling lijkt in elk geval te zijn uitgekomen. Ik had een stuk rijker kunnen zijn op dit moment, maar ik heb het weer niet gedaan. Dat wil zeggen, altijd als ik iets voorspel. Nou ja, alle gekheid op een stokje. Nee, het was een saaie race als je naar Verstappen keek. Daarachter gebeurde van alles, gelukkig maar. Want zijn dominantie, daar staat echt geen maat op, zeggen nee. We dan. Hè. Het hele veld, compleet kansloos. En het mooie is, dat wisten ze gisteren allemaal. Want toen pakte die pole position met een ronde waarvan hij zei, die ronde was niet goed. Nou, dan weet je hoe laat het is. Goh, ja, het machtsvertonen neemt ze onderhand grootse vormen aan op deze manier. Hoe gaat hij daarmee om? Heel erg goed. Alsof hij het al jaren doet. Iedereen die dacht toen hij voor het eerst WK-leider werd, dat is een paar weken geleden, dit is een nieuwe fase. Dit is hij niet gewend. Dit heeft hij in de karting nog wel meegemaakt, maar in de Formule 3 is hij nooit kampioen geweest. Wat gebeurt er met Verstappen als hij een WK leidt en als hij op dat lijstje onder hem de naam Lewis Hamilton ziet, de zevenvoudig kampioen, gelouterd, die alle spelletjes kent, die heel sterk is, zowel op als naast de baan. En hij wordt er niet warm of koud van. En dat kun je in alle opzichten merken. Hij is net zo foutloos als altijd. Hij is beter dan ooit. Hij laat zich niet gek maken. Hij lijkt wel onverslaanbaar. En Verstappen heeft altijd wel iets van een robot gehad die heel weinig fouten maakte. Maar het lijkt nu echt een doorontwikkeling van wat het al was. Het wordt alleen maar beter. Zeg, hoe komt dat aan bij Lewis Hamilton, die niet anders gewend is dan te winnen en magistraal altijd voorop te liggen en jaar na jaar wereldkampioen te worden? Hoe gaat hij hiermee om? Nou, vooropgesteld, wat ik mooi vind aan Hamilton, hij heeft het fatsoen om onmiddellijk na alle plichtplegingen naar Verstappen toe te gaan. Het maakt niet uit of dat op camera is of niet. Het is meteen gefeliciteerd, goed gedaan. Zoals een groot kampioen dat hoort te doen. Hij voelt zich een beetje verslagen. Hij probeert de moed erin te houden. Hij zegt, we zitten mijlenver achter. Dit komt voorlopig niet meer goed. Maar hij houdt de moed erin en hij krijgt zijn thuisrace over 2 weken op Silverstone. Dat is een circuit waar normaal gesproken Mercedes en Hamilton heel erg goed zijn. Maar Hamilton heeft dit jaar iets wat hij nooit heeft meegemaakt. Hij wordt overklast bijna door iemand bij een ander team. Als hij moest vechten de afgelopen jaren was het eigenlijk altijd met een teamgenoot, omdat die auto zo verduveld goed was. Maar nu is het een ander spelletje. En natuurlijk is Mercedes niet uitgeschakeld. Natuurlijk is Hamilton nooit uitgeschakeld. Maar het is niet alleen vandaag dat er een dreun is uitgedeeld. Er is 3 weken op rij gedreund. En je moet er toch niet aan denken dat Mercedes in Silverstone weer een tik op de neus krijgt. Want dan wordt het wel echt een heel moeilijk verhaal. Dan kun je zeggen, we zitten pas halverwege het seizoen. Maar dan zie ik Mercedes het na de zomer niet meer goed maken. Dus het wordt een hele, hele beladen race in Groot-Brittannië. Ja. Zeggen, heeft Verstappen nu een serieus groot gat geslagen in de strijd om de WK-stand? Ja, dat is een heel leuk spelletje scorebordjournalistiek. Het gat vind ik enorm. 32 punten. Ik zal zo uitleggen waarom. Het hadden er nog meer kunnen zijn, zeg ik dan altijd maar. Die klapband in Azerbeidzjan kostte Verstappen 25 punten. Maar goed, laten we 32 punten uitleggen. Als je wint, dan heb je 25 punten. Als je rivaal uitvalt, heeft hij er 0. Nou, wat zeggen ze bij Mercedes nu? Ja, het gat is groot, zegt de Mercedes-leiding. Maar in jargon zeggen ze dan, Annette, het is maar 1 DNF. En een DNF betekent did not finish. Dus bij Mercedes zijn ze inmiddels zover dat ze aan het rekenen zijn. Ach ja, ja, we staan wel achter. Maar als Max 1 keer uitvalt, dan staan we alweer bijna gelijk. Ja, dat is een prachtige pep talk. Maar A, valt Verstappen bijna nooit uit. B, maakt hij bijna geen fout. En als hij een fout maakt, dan blijkt het de klapband te zijn. En is het helemaal niet zijn fout. Hamilton maakt veel meer fouten dan we van hem gewend zijn. En het belangrijkste, Mercedes is het gewoon kwijt. Ze zijn nog steeds het tweede team, hoor. Maar ze zijn niet meer dominant. Ze winnen al dikke maand geen race meer. Het is dik crisis daar. Alleen hebben ze het woord nog niet met koeienletters op het pand gehangen. Nee. Zeg nog even terug naar de prestatie van vandaag. We kunnen natuurlijk ook Norris niet onbenoemd laten. Want ook hij kreeg de complimenten, hè, van Hamilton. Ja, en dat is wel, dat is lekker ongemakkelijk, hoor. Die coureurs praten allemaal op de boordradio. Hamilton zat in het begin klem achter Norris, die bijna pole position had gisteren. En heel knap vanaf de eerste rij vertrok. Niet snel genoeg was om Verstappen te volgen, maar wel snel genoeg om de Mercedes achter zich te houden. En dat deed hij zo goed, zo vlekkeloos, dat Hamilton op het moment dat hij er eindelijk voorbij was, via de boordradio iets zei à la: goh, wat is dat een goede rijder, Norris. Nou, dan krijgt Norris dat na afloop te horen in de persconferentie. Ja, je krijgt een complimentje van de zevenvoudig wereldkampioen dat je zo goed bent. Ja, op dat moment zat Verstappen naast Norris en die reageerde meteen op. Die zei, ja, je bent goed, hè? Ja, dat wist ik nog niet. Het was een en al gekscherend. Het was ongemakkelijk, maar het is ook heel veelzeggend dat Hamilton dat doet. Want die weet ook wel dat hij zelf de koning is en dat de kroonprinsen eraan komen. Ze zijn allemaal 20, 21, 22, nou, Verstappen 23 jaar oud. De nieuwe generatie klopt. En Norris was de smaakmaker van de race. En die race had eigenlijk maar één smetje. En dat is dat de wedstrijdleiding, de via de wedstrijdleiding, veel te hard was met het straffen van allemaal inhaalacties. En dat kostte Norris gewoon de tweede plek. Norris, smaakmaker van de race, slaat een inhaalmanoeuvre van Sergio Perez af. Perez gaat het grind in. En dan denken wij allemaal, daar gaat autosport toch om inhaalmanoeuvres. Maar die wordt op zijn vingers getikt, krijgt straf. En daarna, ik heb mijn mailbox net nog even bekeken. De FIA heeft sinds het einde van de race dik 100 mailtjes gestuurd met coureurs die al dan niet iets zouden hebben uitgevreten. Ja, daar zit een geldingsdrang in waarvan ik denk, laat ze toch gewoon vechten. Of zoals de Oostenrijkse commentator het hier zei in net niet helemaal vlekkeloos Engels, let them race. En dat lijkt me toch de conclusie van de dag. Ja. Dan heb je als kijker ook nog wat te genieten, want dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik dank je wel, Louis Dekker. We gaan op naar Silverstone over 2 weken. Heel benieuwd. Goed, morgen is het rustdag in de Tour de France, maar vandaag werd er nog gekoerst. Het peloton trok in de richting van Tignes, 145 kilometer door Alpen in de kou en regen in etappe 9. De koers gaat gewoon verder zonder Mathieu van der Poel. We hebben een kopgroep van 43 man op dit moment. Oh, nat en koud. Mark Cavendish en een hele hoop anderen zijn al gelost. En voor hen kan het wel eens een hele lange dag worden. Wat een geweldbeweging. Een afgebeuld peloton en we zijn nog niet eens op de helft. De kopgroep valt op dit moment uiteen in het slechte weer. 3 koplopers. Higuita roze, Quintana rood, O'Connor zwart met witte mouwen. Quintana gaat voor het bergklassement. En ze moeten wel een beetje gaan rijden erachteraan. Want virtueel staat Ben O'Connor nu in de gele trui. En nu naar beneden bibberen en beven. O'Connor wordt gewoon afgereend af dan die Higuita weer zo naar beneden scheet. Kunst en vliegwerk. Hij vermant zich. Ja, dat is een duidelijke kwestie van vermannen. Oh, nee joh, wat doe je man? Oh. Is nergens voor nodig. Omkijken en dan de lijn kwijtgeraken. Dan valt wilt hij echt de berm in. Quintana rijdt inmiddels op 40 seconden. Adios, Higuita. Oh, la, la, la, la. Ah ja, alstublieft. Hey, Connor. Is die goed, zeg. Imponerend hoor, hij gaat echt als een speer omhoog. Ze komen geen spatje dichterbij, sterker nog, die voorsprong wordt steeds groter. Die gele daar, die blijft gewoon zitten. En nu gaat Ineos dus op kop rijden. Nu gaat Carapaz op de pedalen staan. Ja, en dan krijgt hij meteen het gele mannetje in zijn wiel. Daar gaat hij, weer solo. En weer heeft niemand een antwoord. Ben O'Connor rond een dijk van een solo af. En heeft onderweg heel Colombia geliquideerd. En maakt een gebaar in de richting van het publiek van jongens. Juich gemaakt, want ik kom hier als winnaar over de streep. Held van de dag, Ben O'Connor. Ja. En wat hebben de jongens geleden onderweg? We bespreken de etappe na met analist Henk Lubberdink. Henk, goedenavond. Jij gaat zelf regelmatig een ronde fietsen tijdens de Tour. Vandaag maar even laten schieten vanwege de regen. Wanneer ik zelf een rondje ga fietsen, gaat dat niet in de regen gebeuren. Goed zo. Ja. Nou, helemaal niet bij de koude weer. Ja, goed. We gaan eens even luisteren naar Bauke Mollema om te beginnen. Die vertelt hoe zwaar de omstandigheden vandaag waren. Goh, was echt zwaar, joh. Echt volle bak gekoerst vanaf het begin. En ja, daarna dat weer erbij, joh. Dat maakt het zo zwaar, weet je. Normaal in de Tour, in de zomer, verwacht je niet, niet zoveel regen, zoveel kou. En ik zat nog in de kopgroep in het begin, of ja, hele grote groep eigenlijk. En dat ging nog wel, maar op een gegeven moment kreeg ik het zo koud. Ja, ik voelde gewoon mijn handen, zelfs bergop voelde ik mijn handen niet eens meer. En mijn voeten, dus ja, dat ging niet meer. Op een gegeven moment ben ik afgereden. Ben ik zelfs gestopt bovenop die Roseland. Toen ik nog voor de groep met favorieten een paar minuten. Maar ik ben gewoon alle kleding gewisseld. Armstukken, kniestukken, een paar nieuwe jakjes aangetrokken, warme handschoenen. Ja, vooral voor die lange afdaling toen die nog kwam. Ik had geen zin om het nog kouder te krijgen. En dat was denk ik toch wel de goede keuze. Want op het einde, ja goed, dan rij je gewoon rustig die laatste klim omhoog. Maar ja, was pittig. Ja, Henk Lubberding, we horen het Mollema vertellen. Maar kun jij ons eens uitleggen als oudrenner wat er allemaal gebeurt in je hoofd als je de hele dag in zulk slecht weer fietst? Nou, er gaat niet zo heel veel in je om, hoor. Alleen, wat ben ik hiermee bezig? En nou ja, dat is dan het nadeel dat je in een etappekoers zit. En ja, opgeven is geen optie, dus je moet door. En dan is net wat Mollema zegt. Ja, dan is het ja, overal die tijd die je, ja, waar je toch niks meer kunt. En je kunt in de frontlinie niks meer doen. Het is voor je kopman of het is voor je eigen. Ja, dan is het zaak dat je niet ziek wordt en dat je je heel goed verzorgt. Dus droog hemdje, of in ieder geval droge jackies aan, warme hand of droge handschoenen even, dat helpt weer een tijdje. En vooral als je net een afdaling nog voor de kies hebt. Ja, dat zijn hele belangrijke dingen die je wel moet doen. En dan zie je, zeker na zo'n dag als gisteren, gisteren was het iets minder koud, maar wel de hele dag nat. Ja, al die gasten doen een enorme jas uit. En ja, dus vandaar dat ik denk, ja, die Pogacar, waar haalt hij het vandaan? Ja, en dan blijkt toch, hij vertelt het eigenlijk zelf na de aankomst, dat hij eigenlijk meer optie tegen de hitte. Ja, verbaasde mij ook. Daar hebben ze voorlopig nog geen last van. Nee. En renners die goed in de hitte kunnen, die kunnen meestal niet zo goed tegen de kou. Zeg Henk, jij zegt ze doen een jasje uit, maar ik zie ze niets anders dan jasjes aandoen. Dat zijn echt wel acrobaten op de fiets, hè? Ja, maar in een afdaling gaat dat meestal niet lukken, want is de snelheid zo groot en het gevaar op een windvlaagje. Dus daar probeer je dan helling op, of net boven, bijna boven, dat je toch de boel nog redelijk onder controle hebt, in ieder geval niet te veel snelheid hebt. Want ja, ook dat ligt, gevaar ligt op de loer. Ja, je moet met zoveel dingen rekening houden, dus het is wel belangrijk dat je je kopje erbij houdt. En wat nog vele malen belangrijker is, en dat zag je bij Quintana, ja, in één keer staat hij stil. Ja, heeft te veel zitten dromen. En ja, vooral van die bolletjes trui. Eet iets te laat. Zelfs in deze tijd met die gelletjes. Ja, loopt hij toch nog een fractie achter de feiten aan. Ja. Maar je ziet dat hij nog een klein beetje weer herstelt. Maar hij komt nooit meer op dat niveau. En ja, dat is zo gevaarlijk met die kou. Je verbrandt zoveel meer als normaal. En nogmaals, de ene dag hakt het er ook meer in als de andere dag. Ja. En dat is, ja, dat is zo verschillend. Dus je hebt zelf geen idee van hoe je eigenlijk die dag, hoe je ervoor staat. Dat is niet te beschrijven eigenlijk. Nee. Dat is zo wisselend. Ja. Het is continu eten en ook niet overeten. En zeker niet met die gelletjes. Maar je moet blijven aanvullen. Ja. Ja. Zeg, Ben O'Connor, die had natuurlijk een hele goede dag vandaag. Hij wint de etappe. Had jij voor vandaag van hem gehoord? Ja, ik had de naam wel eens gehoord, maar ik ken die jongen verder niet. Ik volg het wielrennen, maar dat is dan oppervlakkig. En het is een talent en hij zit niet voor niks bij die ploeg. Om toch als een ronde renner gaat hij ervoor door. Dus ja, die jongen heeft wel iets bewezen. Alleen wat hij vandaag doet. Ja, maar dat zeg ik nogmaals, met dit soort weer, hier maak je de grootste, hier neem je de grootste afstand en je maakt de grootste slachtoffers. Ja, ja. Zeg, laten we dan maar eens gaan. Ik kan me dit soort dagen herinneren, nou werden de grootste kleppers, die werden op, niet op minuten gereden, nee, op 10 minuten, 15 minuten gereden in één dag. En ja, dat is net wanneer die kou jou te pakken krijgt en je krijgt dan nog die hongerklop, daar is een combi van. Ja. Ja, dan vliegen de minuten om je oren. En ja, deze jongen die zat vandaag helemaal oké. Ja, Terwijl dat hij ervoor in de afdaling toch wel twijfelachtig was. En dat ik dacht, nou, hij krijgt nog moeite met die Colombianen. Ja, en dan zie je dat het tegendeel in één keer slaat de boel om. Ja. En hij heeft de wonder binnen, ja. We zitten wel naar een hele aparte tour te kijken. Is die nou ook al een beetje gedaan? Ja, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar die Pogacar, jij zei het al, renners slaan gaten. Dat is natuurlijk gisteren al gebeurd. En ook vandaag bleek die opnieuw de sterkste te zijn. Maar wordt het er voor ons kijkers spannender op? Nou, ik denk dat het voorlopig net zo spannend blijft dan als we nu gezien hebben. En weet je waarom? Omdat al die gasten die... Die zagen vandaag met Conor. Die stond 14e op bijna 8 minuten, of ruim 8 minuten. En hij stijgt nu van de 14e naar de tweede plaats. Ja. Ja, hij kan niet met zijn ploeg op alles bewegen wat op 8 minuten staat, krijgt ruimte. Dus Geraint Thomas, die gisteren de boel liet lopen omdat hij een super slechte dag had. En de handdoek gewoon in de ring gooit, omdat hij weet, ik moet nog 2 weken door. En dat is ook met je koppie blijven fietsen. En anders de ploegleiders die met hun koppie erbij moeten blijven. En zeggen, jongens, vandaag, het is hier nu niet meer van doen. Spaar je voor de dag van morgen. Ja. Alleen Pogacar, ja, wat hij gisteren heeft gedaan, ja, dat was een optreden. Dat heb ik niet vaak van een klassementman gezien. En zeker niet in die hoedanigheid. Dus niet hoeven aanvallen en toch aanvallen. Ja. Dan luister ik tussen de regels door, ja, dit is zijn weer. Hier kan hij geweldig goed tegen. Ja, als je dan ook nog de benen hebt, ja, dan moet je niet gewoon wachten. Omdat je aan de leiding staat en ik hoef niks. Nee, nog meer afstand nemen, want je hebt het vorig jaar gezien hoe het kan lopen. Ja, en je weet natuurlijk ook dat Roglic, een van je grootste rivalen, natuurlijk met schaven onder de bergen over moet. Was dat ook een beetje zijn kansgrijp in die zin? Nee, want die had al opgegeven, dus dat was klaar. Maar je bedoelt dan eigenlijk op gisteren vooral. Ja, dat heeft er ook mee te maken. Iedere concurrent, dat was toen nog een concurrent die nog niet ver genoeg op afstand stond. Maar het was vooral Carapaz. Dat is toch wel een van zijn grootste belagers. De gevaarlijkste. En Uran, dat weet je ook niet, dat is ook een man met ervaring. Maar dan vind ik het toch mooi dat ik dan Thomas, die gisteren dus eigenlijk de boel een beetje liet lopen, dat ik die met Castroviejo op kop zie rijden. 6,5 kilometer voor het eind. Thomas en hij. En toen wist ik al zeker, Carapaz gaat wat proberen. Eerst is dat tempo opvoeren. Nou, die gasten die rijden dan alles voor wat ze waard zijn. Ja, en dan gaat Castroviejo. Dan zijn er ook mensen die denken, ja, maar waarom gaat Carapaz nu demareren? Waarom gaat hij dat doen? Ja, als hij wil checken of Pogacar werkelijk gisteren niks geleden heeft, en heeft hij werkelijk nog zulke goede benen, dan moet hij dat niet op de laatste paar kilometer doen, waar het vlak begint te worden. Dan moet hij wel echt iets ondernemen. Nou, dat heeft hij gedaan. Ja. En achteraf is het makkelijk om te zeggen, ja, Pogacar, ja, waarom... Die is zo goed. Wat heeft dat voor zin? Nee, je moet eerst eens kijken, is die werkelijk wel zo goed? Nou, hij heeft laten zien dat hij nog 30 seconden wegrijdt. En nu moet je oppassen dat je, zoals Ineos, niet denkt van, ja, hier is niks meer tegen te doen. Er komen nog 2 weken, hè? En die worden misschien wel warm. Zeg, Roglic die stapte vandaag op, maar was niet de enige die opstapte. Ook Mathieu van der Poel besloot na een fantastische debuutweek, waarin hij 6 dagen de gele trui droeg, de Tour te verlaten. Het was een heel moeilijke beslissing die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen. Maar het is ongelooflijk mooi geweest en ik denk niet dat ik hier nog iets extra te bewijzen heb. En als je hart gevolgd had, had je misschien nog wat langer doorgereden hier? Ja, als ik mijn hart volg, dan rijd ik tot Parijs natuurlijk. Maar ik wil achteraf niet in Tokio, als ik naast die medaille grijp, terug moeten blikken en moeten gaan nadenken wat dat misgelopen is. Dus op deze manier ga ik mezelf 100% kunnen voorbereiden en ga ik mezelf niks kunnen verwijten als het misgaat. Ja, Mathieu van der Poel zegt dus, ja, ik had nog wel doorgewild naar Parijs. Maar denk je dat echt als hij de beelden van vandaag terugkijkt? Ja, dat had hij wel gewild wanneer er geen Olympische Spelen op het programma hadden gestaan. Maar nu hebben ze helemaal niet hoeven discussiëren. Snap je? Dit was zijn doel in de Tour, om die gele trui te pakken. Nou, dat is voor mij nog steeds de mooiste dag uit de ronde. Die tweede etappe. Ongelooflijk, hè? Dat heeft hij voor elkaar gebokst. En hoe? Ja, dan denk ik, wat heeft hij nu nog? Hij heeft alleen nog maar te verliezen. De risico's, niet alleen het weer, maar ook nog de valpartijen. Als je je goed wil voorbereiden. Ja, er is niet veel tijd meer voor de Olympische Spelen. En dit was eigenlijk ook in de planning. Ja, dan moet je er eigenlijk ook niet van afstappen en alles op die Olympische Spelen. Vorig jaar viel het al in duigen. De hele Olympische Spelen. Ja, nu is het te hopen dat het doorgaat. Ja, dan moet je ook 100% op voorbereid zijn. Ja. Hele wijze taal, ook van hemzelf. Ja, ik vind... Hij moest de publiciteit voor zijn ploeg pakken. Nou, dat is wel geluk, kunnen we zeggen. Zegt de winnaar van vandaag, Ben O'Connor, die finishte rond 5:30. 1:34 later gebeurde dit. Hij hoort applaus. De Zuid-Afrikaan Nick Dlamini van... Je moet het met een hele harde K of zo zeggen. Quebeca, ja. Je hebt die man waarschijnlijk ook gezien van de week in de avondetappe. Je moet het op zijn Afrikaans uitspreken, maar dat lukt me niet helemaal. Maar goed, Nick Dlamini komt als allerlaatste over de streep. En het gebeurde ver buiten de tijdslimiet, maar hij weigerde op te geven. Hoe mooi is dat? Dat toont in ieder geval karakter. En dat is al heel mooi. Maar ja, hij is wel naar huis. Dat is Hij had ook op kunnen stappen. Gedacht van, ik stap in de bezembus. Volgens mij is zijn eerste tour. En ik vind het wel de goede instelling. Ja. Ik vind het een hele goede instelling. En wanneer je de kou kunt bolwerken... Ja, dan is het toch wel beter te laat binnenkomen als opgeven. Dat vind ik een heel ander iets. Het kleine lichtpuntje is van, zijn alle klassementen renners nu zeg maar toch al een soort van uitgeschakeld op Pogacar, is dat hij het te kennen gaf na afloop van de etappe. Jij hebt dat ook opgepikt, van dat hij eigenlijk in bloedheet weer niet helemaal zo lekker is. Ik dacht dat een interview te kwam. Dat heb ik inderdaad opgepikt. Dus toen begreep ik ook, dus tegen dat koude weer kan die schijnbaar goed. Beter als tegen die hitte. En dat is ook de reden dat hij... vandaag was niet zijn bedoeling om aan te vallen. Maar dan zie je dat Carapaz, die probeert iets. Hij gaat zo makkelijk mee. Hij kijkt nog een keer om. Ziet Kelderman op kop, die eigenlijk niet hadden kan. Dat hele groepje bleef zitten. Ja. Toen dacht hij, nou trek ik nog maar een keer door en pak nog 30 seconden. Maar dat was helemaal niet zijn insteek. Maar ja, die jongen is gewoon beter bestand tegen dat slechte weer... Ja, als het merendeel wat in die groep zit. En Carapaz is volgens mij ook wel een koud weerrenner. Die heb ik in Spanje ook dingen zien doen. Dat is ook een taaie rakker. Ja, daar heb ik maar waarschijnlijk opgezet ook. Had ik op mijn geld opgezet. Goed, Henk, morgen is het rustdag. Jij gaat lekker fietsen en ik ga een beetje oefenen op die Zuid-Afrikaanse naam, hoe je die ploegnaam uitspreekt. Ik dank je wel voor je analyse. Oké, dankjewel. De finish van vandaag lag dus in Tienje. En door het slechte weer moesten ook verslaggever Edwin Cornelissen terugdenken aan 2019. Ook toen zou de Tour finishen in Tienje. Maar het peloton kwam daar nooit aan. Weet u nog? Omdat de etappe door het noodweer en een modderstroom over het parcours werd stilgelegd. Een toeretappe die wordt stilgelegd. Ja, zeker. Het ene moment zon, vervolgens een sneeuwwitte weg en modderstromen. Dat is het verhaal van de 19e etappe in de Tour. Dit is wat er dus onderaan die afdaling aan de hand is. Natuurgeweld, zeg. Ja, dit is een type aardverschuiving. Het waren haast surrealistische beelden. De beelden van de modderstroom in wat de afdaling had moeten worden van de Col de l'Isère. De collega's van de Noorse televisie reden voor het peloton uit en waren ooggetuigen van wat zich daar afspeelde. Het werd een beangstigende ervaring. Kijk de beelden terug. Oh, the effort by the start running. Ja. Lot of rocks coming in the mountain in the air, you know. Het komt de storm, dus hier komen de. Oh, hier daar komt de modderstroom aan. And we were just in front of it. And that was the second wave. The first one coming just in front of our car. And my cameraman here. Toby! Be careful, Toby, be careful, I said to him. Because he was going with the camera down to the... And I was screaming that this is life dangerous. Come on, come back. Everybody was panicking, totally. De wagen had meegesleurd kunnen worden door de modderstroom. If the car was in there, it was going 200 meters down in the... it could have been very dangerous. 10 minutes before it started, it was totally beautiful weather. Ja, 10 minuten voordat het gebeurde scheen de zon. Stonden ze daar nog stralend op een foto? And then zware bewolking. We're going through the tunnel, and look, first it starts raining and the hail. Was big hails like this. De hagelstenen. Making bumps in the car, you know. Toen kwamen ze de tunnel uit en ineens in een sneeuwlandschap. Ja, yeah, it was like 20 centimeter of hail, snow. En toen kwam die modderstroom nog. It's unbelievable. This was just in front of our car. Echt een soort van dijk was het haast van stenen en rotsen en dan die stroom. A lot of people, they were screaming and really panicking. 2 jaar later mag Tienje dus in de herkansing. En ja, hoe zijn de weersomstandigheden dan? Nou, geen aardverschuivingen, geen modderstromen. Maar de bergen zijn amper te zien. Zo laag hangen de wolken. En de regen komt echt met bakken uit de lucht. Veel poncho's langs de route. En deze 2 accordeonisten staan schuilend tegen de regen in een paardentrailer. Terwijl ze toch voor een vrolijke noot proberen te zorgen. De renners moeten om in Tienje te komen. Eerst over de Cormin de Roseland. En ook die col had 2 jaar geleden te lijden onder de modderstromen. Hoe is het vandaag? Deze meneer is er met zijn camper opgereden. Was het begaanbaar? Nou, gisteren toen we omhoog zijn gereden, toen was het nog goed begaanbaar. Was het nog mooi weer. Maar we zijn weggestuurd op de berg opwaarts. Omdat er vallende stenen mogelijkheid waren tot vallende stenen. Dus we zijn pas gisteravond rond 10:15 hebben we dit plekje pas gevonden. En, toen waren we eigenlijk helemaal klaar mee. Dat is iets, we zetten hem mooi neer en we gaan helemaal kijken. Maar er was dus een gevaar voor vallende stenen? Ja, ja, ja, iedereen wat er stond met campers, die werden allemaal gesmeerd om weg te gaan. Ja. Ja. Nou ja, dan hopen dat dat peloton ze niet gaat raken. Ja, dat zou zonde zijn natuurlijk. Hè. Voor de renners en voor de mensen wat staan te kijken natuurlijk. En dan door naar Tienje, waar alles in gereedheid is gebracht om het peloton dit keer wel te ontvangen. Hier is een Nederlandse, werkzaam in Tienje. Stephanie Dijkman en ik ben commercieel en marketingdirecteur van Tienje Development. En in Tienje zijn ze natuurlijk hartstikke blij dat die tour uiteindelijk dan hier gekomen is, hè? Ja, natuurlijk. Ja, 2 jaar geleden was het een klein beetje een puinhoop. Maar ja, nu eindelijk inderdaad, ondanks de regen, verwachten we toch dat ze aankomen, ja. Ja. Want hoe was dat 2 jaar geleden? Jullie waren er helemaal klaar voor natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, het was een hele grote teleurstelling. We hebben er een jaar lang naartoe gewerkt. En om dan inderdaad op het moment die modderstroom naar beneden zien komen, dat was wel even een kleine teleurstelling, ja. En dan was het wachten. En gelukkig dat dan de tourorganisatie zoiets had van Tienje moet in de herkansing. Ja, wij wisten eigenlijk dezelfde avond al dat ze terug zouden komen op korte termijn. Niet in 2020, want het parcours was al helemaal af. Dus maar we wisten al heel snel dat ze terug zouden komen in 2021. En dus konden jullie toe gaan leven naar deze dag. En dan hoop je natuurlijk dat het niet nog een keer gebeurt. Precies, precies. Ja, helaas hebben we het weer niet in handen. Hè. Maar het is toch één groot feest. Hou je dan wel contact met iedereen van, goh, hoe ziet het eruit en is het allemaal nog begaanbaar? Ja, natuurlijk. We staan in continu contact met iedereen her en der verspreid over het parcours. En hoe is de situatie? Nat. Ja, dat is duidelijk. Ja, helaas die regen. Maar ja, gelukkig geen modderstromen tot alsnog. En ik ga er een beetje vanuit dat ze ook daadwerkelijk aankomen in Tienje. Een reportage en een prachtige terugblik van Edwin Cornelissen. Van de modderstromen gaan we naar het voetbal. Het Europees kampioenschap voetbal nadert de ontknoping met hopelijk de mooiste wedstrijden. 2 halve finales en de finale allemaal op Wembley. Italië, Spanje, Engeland en Denemarken strijden om de titel. We gaan terugblikken op die kwartfinales en een beetje vooruitkijken. Dat doen we met onze analist Robert Maaskant. Welkom Robert. En onze data-analist Jan Bavink. Ook jij welkom Jan. Dankjewel. Robert, laten we bij jou beginnen. Heb je genoten van de afgelopen kwartfinales? Absoluut. Ja? We zetten nu je geluid aan. Ja, dat is ook wel leuk trouwens. Ja. Ja. Zeker met radio scheelt dat. Maar je vond er niks aan, hoorde ik. Nee. Sorry. Nee. Ik ben lekker welkom inderdaad. Ja. Ik heb genoten. Ik vind het heerlijk. Zeker van Engeland. Die ik geweldig dominant vond spelen. Maar ook de sfeer rondom Engeland. De hype die gebouwd wordt in Wat valt je op? Ja, even los van het spel. Hè, want het spel is goed. Een enorme brede selectie, wisselen met een aantal jongens, dat maakt voor het spel eigenlijk niet uit. Wat ik heel knap vind van Engeland en waar wij in Nederland op stuk zijn gelopen, is dat rigide vasthouden aan een systeem waarbij Engeland gewoon kijkt naar een tegenstander. Maar hoe het opgepakt wordt in Engeland, dat bedoel ik. Want er komen zo natuurlijk echt gesprekken over het systeem. Nog veel gedetailleerder praten erover. Ja. Nee, ja, kijk, wat mooi is, ze hebben het natuurlijk continu over de laatste wereldtitel in de jaren 60. Oh, en ja. alles wijst erop dat het nu weer gaat gebeuren. Ze hebben de openingswedstrijd gewonnen, was al jaren niet gebeurd. Ze krijgen geen doelpunten tegen, was al jaren niet gebeurd. Dus alles gaat maar over de top en over de top. Ze proberen elkaar niet te jinxen om slechte dingen erover te zeggen. Ze zijn natuurlijk hier uitgeschakeld door IJsland op een gegeven moment. Dat hoor je nu ook steeds weer terug. Maar Engeland is niet meer te houden. Dat barst uit zijn voegen dadelijk. Ja, het is goed dat we die coming home hebben. Zeggen ze dan, hè? Ja. Vooral bij de BBC. Zeg, laten we beginnen met Spanje. Dat was de eerste kwartfinale die tussen Spanje en Zwitserland. Nu komt die corner. Die wordt uiteindelijk dan vol op de slof genomen. Dan gaat hij er meteen in. En dan is het Jordi Alba die maakt voor Spanje. Deze moet in Shaqiri. Ja, gelijk maken. Zwitserland na een enorme fout achterin bij Spanje. Is het opeens vanuit het niets werkelijk 1-1. Oei, oei, oei. Dat is een directe rode kaart. Simon pakt de penalty van Cher. Oyarzabal scoort. En dus gaat Spanje. Na Wembley zit Spanje bij de halve finale. En het hele toernooi is er al heel veel kritiek op het spel van de Spanjaarden. Quote ook Van der Vaart natuurlijk. Die kan voorlopig niet meer Spanje in, volgens mij. Maar ondertussen, Rood Maaskant, zijn ze toch gewoon in de halve finale. Ja, en hebben ook gewoon een ploeg met heel veel kwaliteit. Ik moet wel zeggen dat ik het eens was met de kritiek van Van der Vaart. Want Spanje speelde heel matig in die openingswedstrijden. Daarna, nadat Van der Vaart zijn mond opengetrokken had en Koken vooral gereageerd had op hem via Twitter, volgens mij. Ja, de persconferentie. Is er een soort van wake-up call geweest en zijn daarna fantastisch gaan spelen. En dat blijkt ook wel uit de datacijfers die Jan opgezocht heeft. Ja, Jan Bavink. Jan, Spanje heeft het toernooi al 2 keer 5 doelpunten in 1 wedstrijd gemaakt. Ja. Toch lijken ze moeite te hebben met scoren. Ja, dat is gek, hè? Een rare tegenstelling. Luis Enrique had het begin van het toernooi over een fles cava die geschud was en die op het punt van ontploffen stond. Dat dan die doelpunten wel zouden komen. Nou, het is ook 2 wedstrijden geweest. Maar nu tegen Zwitserland hadden ze toch wel weer moeite met het net te vinden. 1 keer gescoord. Uiteindelijk 28 pogingen in die wedstrijd, waarvan 10 tussen de palen. Nou, dat zijn prima cijfers, maar ja, het balletje moet er wel in. En daar hebben ze wel een probleem mee. Met Dani Olmo en met Gerard Moreno hebben ze 2 spelers die horen bij de spelers met de meeste schoten zonder doelpunt op dit toernooi. Morata natuurlijk lang moeite gehad om het net te vinden. Nou. Dus ze creëren veel kansen, maar uiteindelijk lukt het ze maar niet om echt door te bijten. Nou, het meest pijnlijke zijn misschien gewoon de penalties die ze eigenlijk consequent missen. Uiteindelijk grepen ze aan waarom langs werd er niet 5 op rij? Ja, dat heb ik dan onthouden. Ja, maar klopt. Uiteindelijk is het zelfs 6, maar dat is even uit mijn hoofd. Maar dat ze inderdaad gewoon moeite hebben om die bal vanaf 11 meter binnen te krijgen. Maar goed, op een moment suprem lukt het ze en zijn ze door naar de halve finale. Dus ze spelen goed, maar ze moeten wel echt die kansen afmaken. Want anders loop je zeker tegen Italië, waar we het straks nog even over zullen hebben, denk ik tegen een domper aan. Ja, want die spitsen die haperen wat. Hè? Om te beginnen dan die Morata inderdaad. Maar wat is de rol van de spits Morata? Stelt hij zich misschien anders op, waardoor die anderen beter laat functioneren? Nou, kijk, sowieso het hedendaagse voetbal is natuurlijk veel dynamischer geworden. Waar je vroeger met een statische spits speelde, wat Nederland eigenlijk met Weghorst een tijdje gedaan heeft natuurlijk. Daar zijn vooral de Italianen, maar je ziet het ook bij Engeland en zeker Italië ook, zie je veel meer beweging. Je ziet ploegen zonder spitsen spelen. Je ziet die spitsen hier naar de zijkant te trekken om gaten te maken voor middenvelders die daarin komen. Dus het spel is veel dynamischer geworden. En Spanje is daar een mooi voorbeeld van. Spanje moest ook wel echt tegen spelen in hele kleine ruimtes. Hè? Een tegenstander die zich flink ingegraven had. Ja, dan moet je gaan creëren in kleine ruimtes. En dat is het moeilijkste wat er is. En daarvoor hebben ze zoveel beweging. Maar Morata is uiteindelijk natuurlijk wel de afmaker die ze gewoon echt nodig hebben. Ja. Zeg Jan, wie is volgens de statistieken dan de grote man bij de Spanjaarden? Nou, het is niet zo'n grote man. Hij is ook nog redelijk jong. Maar ik wil Pedri even noemen. Middenvelder van Barcelona. Die dit EK betrokken is bij ontzettend veel aanvallen waar uiteindelijk een schot uitkomt. Het is niet dat hij het schot lost of de kans creëert. Dat doet hij trouwens ook nog best wel vaak hoor. Maar vaak in het begin in de opbouw is hij al belangrijk met een keer goed wegdraaien of snel doorspelen. Daarin blinkt hij echt uit. Wat ik wel opvallend vind, hij is ook de speler dit toernooi met de meeste gelopen kilometers. 61,5. Natuurlijk, Spanje heeft wat verlengingen gehad, dus dat is ook niet gek dat hij dat de Spanjaard hoog scoort. Maar hem, klein ielig mannetje, had ik het eigenlijk niet bij verwacht. Maar daarin dus ook belangrijk met zijn loopvermogen. Mag hij niet met de bus mee naar huis dan? Dat denk ik niet dan, nee. Ja, als die GPS aan. Goed, we gaan naar die tweede kwartfinale. En dat was misschien wel de mooiste. Oh, dat is de goal. Doelpunt voor Italië op het moment. Daar zat ik naar te kijken dat Immobile op de grond ligt. Is het gewoon 1-0. Insigne gaat hij zoeken naar het schot. Ja, dat doet hij. Hij scoort. Wat een schitterend doelpunt van Lorenzo Insigne. Doku aan de linkerkant. Hij krijgt een tikkie. Ja, hij geeft een penalty. Lukaku met zijn aanloop en hij scoort. België komt terug in de wedstrijd. 2-1. Italië wint met 2-1. En gaat naar de halve finale. En wat een halve finale gaat dat dinsdag worden. Italië, Spanje. Ja, en iedereen heeft het over de beste en leukste ploeg als het over Italië gaat. Maar zeggen de cijfers dat ook, Jan? Ja, hier en daar wel. Italië is de ploeg met de meeste doelpogingen op dit toernooi. Dus ze spelen vooral heel erg aanvallend. Maar ook als je verdedigend kijkt, ze krijgen weinig kansen tegen. Ook weinig doelpunten tegen. Dus het staat zowel aanvallend als verdedigend goed. Dat zie je ook terug in de cijfers. Wat daarin opvalt, al een keer eerder gezegd. Ze kunnen eigenlijk twee soorten aanvallen overleggen. Aan de ene kant snelle counters met spelers die zelf veel meters overbruggen en vanuit daar gevaarlijk worden. Maar ook langzaamaan opbouwen en dan de ruimte vinden en gewoon door middel van pasen gevaarlijk worden. Dus ja, dat hebben ze alle twee. Dat is interessant om te zien. De beste ploeg is moeilijk, want ja, je kan natuurlijk op verschillende manieren spelen. En wat meer defensief, zoals Engeland het doet, ja, dat werpt ook zijn vruchten af. Ja. Dus zo kan het natuurlijk ook. Robert, jij wil even die inspeelpaas van Italiaanse verdediger Bonucci aankaarten. Ja. Ja, kijk, als je Bonucci ziet spelen. Kijk, centrale verdedigers zijn normaal gesproken jongens, zeker van de Italiaanse ploeg, Chiellini en Bonucci. Dat zijn jongens die redelijk gecontroleerd spelen. Maar hij is dan wel degene die echt zo ongelooflijk hard dat middenveld in kan spelen. Maar sterker nog, hij speelt gewoon zijn spits in. En dat zijn passes van 30, 40 meter die waanzinnig strak zijn. Hij speelt ze vaak nog eens een keer met zijn binnenkant, wat heel bijzonder is voor dat soort afstanden. En ja, ik vind het ook heerlijk hoe zijn de onderscheppingen, de eerste bal, het duel spelen en dan niet alleen maar om voor de bal gaan, maar ook direct al een oplossing gezien hebben en direct de eerste paas alweer geven. Ja, dat is voor mij geniet als voetballiefhebber. Wat daarin wel interessant is dat als je kijkt naar de verdediging van België, die drie centrale, man opleiding gehad bij Ajax. Dus dan zou je zeggen, nou, dat zijn de voetballende verdedigers. We hebben een beeld van Italianen. Ja, dat is vooral lange ballen snel thuis. Catenaccio voetbal. Maar Bonucci heeft in zijn eentje even vaak de spits aangespeeld van Italië als de drie centrale verdedigers van België hun Belgische spits Lukaku hebben aangespeeld. Dus hij kiest inderdaad de goede moment om zo'n bal te geven. En hij kan dat dus ook. Beter dan dat Vertonghen, Alderweireld en Vermalen dat lieten zien in die wedstrijd. Ja, en dat merk je dus ook weer. Dat die generatie, die gouden generatie van België, het toch weer niet redt. En dat is pijnlijk voor België. Dat is pijnlijk. Maar die hele Lukaku, die konden ze niet vinden. Nee, het zegt ook wel genoeg dat wat Jan net aangeeft, de drie centrale verdedigers van België erg veel breed hebben gespeeld en heel weinig de diepte hebben gezocht. Ja, en dan word je zo afhankelijk van alleen maar de Bruyne, die dan ook niet 100% fit is. Nee. Ja, dan breng je niet voldoende. Nee. Zeg, jij wilde nog reageren op Leonardo Spinazzola. Die zagen we uitvallen. Een van de opvallendste bij de Italianen. Hij heeft een behoorlijke blessure trouwens, hè? Ja, klopt. Hij heeft iets aan zijn Achillespees, volgens mij. Hij is gebroken, afgescheurd. Dus dat is dat niet duurt best. Lang? Ja, dan kan hij zo een seizoen kwijt mee zijn. Oh. En dat is voor hem extra pijnlijk, omdat er natuurlijk redelijk wat grote clubs achter hem aan zaten. Die konden een mooie transfer gaan maken. Nou, misschien nog steeds wel. Goed, ik heb gekeken naar zijn cijfers. Hij is natuurlijk belangrijk geweest, 2 assists al gegeven. Maar verder is het niet zo dat hij bij Italië de man is die echt de kar trekt. We zien hem vooral heel veel lopen. Snel is hij ook. Daarin is hij belangrijk. Maar het is niet zo dat hij de speler is die uiteindelijk aan het einde van de aanval de bal krijgt en dan de goede keuzes maakt. Hier en daar wel hoor. Maar vooral Insigne is daarin een stuk belangrijker aan de linkerkant bij de Italianen. Dat kleine mannetje. Precies, die een schitterende goal maakt. Had het natuurlijk ook al redelijk vaak al geprobeerd met dat balletje zo draaiend naar de verre hoek. Ook een paar keer mislukt. Maar hij is die Italiaan die betrokken is bij de meeste kansen van Italië dit toernooi. En inderdaad, die wisselwerking met hem en Spinazzola, die loopt goed. Die liep goed. Ja, nu komt daar een speler van Chelsea te staan waarschijnlijk. Ja, dus is dat ook echt een probleem? Is ook niet echt een koekenbak. Nee, die heeft net de Champions League gewonnen. Wow. Zeg, jij sprak al even over België. Jij gaat toch weer als topfavoriet naar huis. Ik hoorde ze zelf nog wel zeggen van nou, op het aanstaande WK, we gaan er allemaal nog een keer voor. Zit dat er dan nog in? Ja, wel. Want het ligt natuurlijk, dat is natuurlijk het gekke van nu, dat het WK volgend jaar al gespeeld wordt. Dus, ja, dus al die gasten kunnen nog doorbijten en doorgaan. Zeker de wat oudere spelers. En ze hebben gewoon een goede ploeg. Ze hadden natuurlijk met Hazard weer een blessure die heel zwaar telde in deze wedstrijd, die er niet bij was. De Bruyne die niet 100% fit was. Dus ja, ik vind België nog steeds wel een ploeg die dat zou moeten kunnen. Ja. Zeg, in plaats van Eden Hazard kwam Doku. Ja. Nou, Wat een geweldige speler. Ja, wel leuk, hè? Was de eerste tiener met 8 succesvolle dribbles in een EK of een WK sinds wij de data compleet hebben. Dus dan zou je zeggen, wat een feest om naar te kijken. Maar goed, het is leuk om een man uit te spelen. Maar vervolgens moet je dan wel nog iets goed doen met de bal. En dat doet hij natuurlijk eigenlijk te weinig. Veroorzaakte wel of won de penalty, dus dat was positief. Maar hij heeft uiteindelijk geen kans gecreëerd voor een ploeggenoot. Dus hij komt zijn man voorbij, maar dan gaat het hoofd omhoog. En waar moet dan de bal heen? Ja, dat moet hij nog echt leren. Dat gaat gewoon wij trainers, te vaak niet goed. Trainers zijn dan altijd van het rendement, hè? En terecht. En als je dan Sterling ziet die binnen 3,5 minuut Kane even alleen voor de keeper zet. Ja, ja dat is toch een verschil. We gaan gelijk door naar die Engelsen. Die bereikt dus de halve finale door 4-0 zegen op Oekraïne. Stefan heeft een Kane. Verlengd en scoort. Het is 1-0 voor Engeland. Komt er een goal. Harry Maguire verdubbelt de Engelse voorsprong. Ja, dat is een prima doelpunt. Raheem Sterling heeft dubbele dekking. Luke Shaw met de voorste. Daar is Kane. En het is 3-0. En dan komt de volgende. Het is 4-0. Het is Henderson die het doet. Engeland wint met 4-0. Ja, en Jan Bavink, onze data-analyst. Nog geen tegendoelpunt hebben de Engelsen gehad. Mm-hmm. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is wel bijzonder. Het is natuurlijk even afwachten hoe het verder loopt in het toernooi. Maar het is nog nooit gebeurd dat er een land in 6 EK of WK-wedstrijden de nul wist te houden. Nou, dat gaat dus nu aardig. 7 keer op rij, dus voor het EK ook al 2 keer de nul gehouden. Dat is de langste reeks ooit voor Engeland. En als je ook kijkt naar de onderliggende cijfers, is dat best wel logisch. Southgate heeft met een aantal data-analisten voor het EK erover gesproken. Wat is nou het beste wat we kunnen doen? Ja, heeft hij dat gedaan? Ja, zeker. Die hebben gezegd, wat belangrijk is, geen doelpunten tegenkrijgen. Als je de EK-winnaars ziet, zijn het eigenlijk altijd de teams met de minste doelpunten tegen. Niet met de meeste doelpunten voor. En wat hij heeft besloten is dan maar heel erg afwachtend te spelen. Dat is soms best wel saai om naar te kijken, laten we eerlijk zijn. Maar het werpt zijn vruchten af. Dat gaat ontzettend goed. Als je kijkt, de kansen die Engeland weggeeft over dit hele toernooi, die hebben de minste kans van slagen op een doelpunt van alle teams op dit EK. Dus ook in de teams die al uit zijn geschakeld in de groepsfase, ja, hebben grotere kansen weggegeven dan Engeland nu heeft gedaan over dit hele EK. Dus dat is indrukwekkend. Maar goed, echt leuk om naar te kijken is het ook niet. Nou, Jan, dat ben ik niet helemaal met je eens, hoor. Ik vond Engeland heel leuk voetballen. Ik vond ze echt heel leuk spelen. Dan ben jij daarin misschien de enige, Robert? Of kijk nog even naar de andere kant van de tafel. Nou, ik vond ze ook moeizaam op gang komen. Ja, moeizaam op gang komen. Het gaat niet om op gang komen. Het gaat uiteindelijk jij bent van het rendement. En de dominantie over het veld. Nou, dat is waar. Zeker in de tweede helft wat natuurlijk opvalt. Oekraïne heeft zeker na rust bijna geen kans gehad. Ze hebben nog 2 keer geschoten. Dat waren 2 schoten van buiten de 16. Dus ze zijn echt niet gevaarlijk geweest. En Engeland kon rustig de score uitbouwen. Dat is knap. Ook weer op de Engelse manier met een paar standaard situaties. Dat doen ze goed. Mm-hmm. Maar het is niet het flitsende spel wat we van Italië hebben gezien dit toernooi. Nee. En van Denemarken in mindere mate. Nou, maar goed, uiteindelijk Kane stond ook droog. Het is nog even overwogen zelfs. Dan, hè? Het publiek wilde hem eigenlijk niet meer in de basis hebben, toch? Nee, en nu is hij bijna topscorer alle tijden van Engeland in Europa. Ja. Want, Harry Kane, hoe bijzonder is hij? Ja, mooi om te zien. Kijk, in de fase, want hij speelde inderdaad niet zo heel erg goed. Zeker in die beginfase niet. Daar kreeg hij ook redelijk kritiek van. Hè? Je mag als spits toch ook wel 1 of 2 wedstrijden. Nou, het leuke was, bij de BBC zitten natuurlijk Lineker en Shearer, die zelf bij de topscorer zijn geweest op de EK's. Dus die mogen daar ook best wat over zeggen. Zei Shearer daarover? Ja, die was heel teleurgesteld in hem toen hij gewoon te weinig deed voor de ploeg. Te weinig bewoog, te weinig gaten trok, te weinig naar de bal toe kwam om andere mensen aan de bal te krijgen. En waarschijnlijk heeft de coach dat ook herkend, Southgate. En na de rust kwam hij als herboren naar buiten. En toen zag hij in één keer wel die beweging. En toen kwam hij dus zelf ook een scoringskans aan. Hij is nu helemaal los, hè? Hij is nu los, ja. Het is de grote held. Maar wat ik ook vooral heel erg leuk vind, als je de interviews na afloop ziet van al die Engelsen. Ze zijn zich zo bewust van waar ze staan en waar ze naartoe gaan. En ze zijn nu in Londen dadelijk. Nog 2 thuiswedstrijden en ze hebben het EK in de zak. Ik denk nog steeds dat Italië het gaat redden. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel... alles wijst naar Engeland op het moment. Dat is mooi. Dat vond ik wel opmerkelijk. Want die Southgate, die zijn gisteren gewoon voordat die wedstrijd begon. Ik ben eigenlijk blij dat we in Rome spelen, want nu komt het op ons aan. Terwijl ik denk, ja, het zou toch fijner voor ze geweest zijn als ze die wedstrijd ook al in Engeland hadden gehad. Ja, de cijfers laten zien dat het thuisvoordeel er zeker is wat dat betreft. Nee, dus Southgate is daarin gek dat hij dat zegt. Want als je thuis speelt als gastland, dan win je normaal gesproken 47% van de wedstrijden. Niet-gastlanden zitten op 36% winstpercentage. Dus daarin is het best wel raar dat hij zegt dat het fijn was om een keer in Rome te spelen. Maar goed. Ja, en tegen Denemarken, die maar 3 puntjes hadden in de voorronde. Ja, we gaan naar de Denen. Maar ik wil nog even Sterling, want die is natuurlijk Wat een geweldige speler. Ja, wat mij betreft op het moment de man van toernooi. Ja, even toch? Naast alle Italianen die het fantastisch doen. Maar Sterling is iemand die zoveel rendement heeft. Ook als hij niet scoort, dan is hij betrokken bij doelpunten. Belangrijk met zijn snelheid. Waar de Engelsen het veel over hebben, is in Engelse term stretch the defense. Hè. Dus maak het veld groot door veel te lopen achter de laatste lijn van de tegenpartij. Ja, daar is hij continu bij betrokken. En ja. Als je hem aan de bal hebt, dan kan hij kan zelf creëren door een individuele actie. Maar hij zet ook net zo makkelijk met 1-2 passes mensen voor de keeper. Ja, hij was in zijn laatste 21 interlands direct betrokken bij 22 doelpunten. Nou, dat is een aardig rendement volgens mij. Oh. Dan is het niet zo gek dat Nederland naar huis is. Goed, Denemarken. Dat is natuurlijk team met de grootste gunfactor, denk ik. Hè? Het is al feest in Baku bij de Deense fans. De goal van Thomas Delaney. En Denemarken heeft zijn vroege voorsprong te pakken. En het wordt ook 2-0. Dolberg. Prachtig tweede paal. Met een schitterende voorzet vanaf die linkerkant. Balletje nu naar de buitenkant. Weer een voorzet vanaf die rechterflank. Daar is Schick en daar is de goal van Patrick Schick. Je noemt zijn naam en hij maakt een doelpunt. Het land dat Nederland uit het toernooi stoten, wordt nu zelf het toernooi uitgevoetbald door Denemarken. Door Denemarken, dat was gisteren. En vanavond kwam de Deense selectie aan in het basiskamp in Helsingør. En daar is ook Bert Maalderink. Bert, goedenavond. Jij bent in Denemarken. Hoe zag dat eruit, de ontvangst? Ja, was mooi. Ja, dit had ik nog niet zo vaak gezien. Zij kwamen aan uit Baku, wat natuurlijk een vliegen was. Landen in Kopenhagen. En de hele weg van Kopenhagen naar Helsingør, daar stonden allemaal mensen langs de kant met vlaggen en dat soort dingen. Wat wij een beetje kennen uit 88, toen Nederland zelf al van Eindhoven naar Amsterdam reed met de bus. Natuurlijk wel veel minder mensen. Maar toen kwamen ze bij het hotel. Ja, daar stond echt een mensenmassa. Dat was enorm. Dus ja, dat is een beetje ouderwets wat hier bezig is. Staat Denemarken op zijn kop? Wat merk je ervan in het land? Nou, alles. Bedoel, ja. Je kunt hier de televisie natuurlijk niet aanzetten of het gaat erover. En je kunt niemand spreken of het gaat erover. Nee, deze mensen zijn trots. En ja, alles wat je daarbij kunt bedenken, dit vinden deze mensen fantastisch. Ja, ik vraag het ook even aan Robert Maaskant en Jan Bavink. Die zitten bij ons in de studio. Die gunfactor, ik zei het al even, is natuurlijk een bijzonder onaangename start gehad. Ja, met de gunfactor is natuurlijk voornamelijk door Eriksen gekomen. Die op de grond lag, waar heel de voetbalwereld enorm van geschrokken is. Want vergis je niet, hè, Eriksen kent natuurlijk bij Engelse alle ploegen waar hij gespeeld heeft. Er zijn zoveel internationals waar hij mee gevoetbald heeft op dat toernooi. Die waren allemaal erg onder de indruk. En die ploeg heeft dat zo fantastisch opgepakt. De aanvoerder die dat geweldig heeft gedaan. De coach die dat geweldig heeft gedaan. En daarna zijn ze eigenlijk pas gaan presteren tegen Rusland met de 1-4. Want ze zijn, nogmaals, ze zijn met 3 puntjes doorgekomen in de groepsfase. Wat allerminst overtuigend was op dat moment. Ja. Zeg Bert, geloof ze er helemaal in? Is Denemarken, zijn er krachten nu vrijgekomen die je dan wel mystiek in de sport kunt noemen? Het gevoel krijg je wel, hè? Ja, nou, dat is zeker zo. Ja, maar ik moet wel zeggen, niemand gelooft hier, tenminste bijna niemand, dat ze het toernooi gaan winnen. Maar iedereen denkt wel dat ze tegen Engeland een hele goede kans maken. En ja, daar geven ze nog wel een beetje gelijk in ook. Want ja, alles kan in voetbal. Ik bedoel, dat is toch een sport waar lang niet altijd de beste wint. En je zou zeggen, Engeland is de beste. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn komende woensdag natuurlijk. Ja. Is er een kans dat Eriksen misschien toch nog bij de wedstrijd op de tribune zal zitten? Wat gaat het nog over hem? Ja, nou, het gaat alleen maar over hem natuurlijk. En het aparte is ook wel, ze spelen natuurlijk woensdag op Wembley. En dat stadion wordt nu veel bespeeld, dat veld. Dus een dag voor de wedstrijd wordt er getraind normaal gesproken in het stadion waar gespeeld gaat worden. Maar dat is nu niet zo, want dan wordt het veel te veel belast. Ja, en waar gaan de Denen dan trainen? Die gaan trainen op het trainingsveld van Tottenham Hotspur. Ja, dat is de club waar Eriksen natuurlijk gespeeld heeft en ook groot is geworden. En dat is toch wel, ik weet niet of het toeval is, maar dit is een grote cirkel, dit toernooi, voor die Denen. En het valt allemaal dan weer net mooi en goed. En ja, iedereen is daar razend enthousiast over natuurlijk. En ik heb natuurlijk wel een beetje gevraagd van, kan Eriksen komen? Maar ik had gisteren contact met de zaakwaarnemer van Eriksen. En die zei van, hij is vooral aan het rusten. Een Nederlander, Martin Schoots. Ja. Het zou mij verbazen als zij hier zich laat zien. Maar ja, al die mensen zeggen hiervan, natuurlijk, hij is erbij in ons hart. Dat soort teksten krijg je dan. Ja. Waarschijnlijk als hij er fysiek bij zou zijn, zou het misschien van invloed kunnen zijn op het resultaat ook. Hè? Ik denk dat dat ook weer emoties... Dat vraagt hem wel even aan een coach, los kan maken die... Ja, even los van de medische kwestie natuurlijk. Want ik denk niet dat het verstandig is op het moment dat je een hartprobleem hebt om dan bij een halve finale te gaan zitten waar al die spanning bij komt kijken. Hij is natuurlijk net geopereerd. Ik denk sowieso dat Eriksen een contact zal hebben met zijn ploeg. Ja. Dat of hij dat nou via... Tegenwoordig heb je natuurlijk... robots met schermen of van mijn part een iPadje. Maar ja. Je kan natuurlijk zo de kleedkamer in met een verbinding en dan contact hebben met die ploeg vlak voor een wedstrijd. En ik verwacht ook wel dat hij dat misschien zal doen. Maar fysiek aanwezig zijn zou ik zeker niet aanraden. En dat geeft ook inderdaad erg veel emotie op die wedstrijd. Bert, wat is jouw gevoel? Want je hebt wat gepeild daar in het land. Nou ja, hij zal daar niet bij zijn, dat denk ik inderdaad. Maar hij heeft gewoon contact met de ploeg. Ik bedoel, hij heeft zich hier laten zien in het trainingskamp de afgelopen week al, hoor. Dus er is heel veel contact. Maar wat je net vroeg, gaat het over Eriksen? Het gaat alleen maar over Eriksen. Ik bedoel, dat is toch dit toernooi, ja. En dat heeft toch iets magisch ook. En dat het zo goed met hem gaat dan ook weer. Dat allemaal van dat soort dingen. Mensen zijn hier gewoon erg blij. Om alles zijn mensen hier blij. Ja. En de enige underdog nog natuurlijk in het toernooi. De rest moet winnen. Mooi, hè? En het kan toch maar zo tegen Engeland, al denkt Robert van niet. Of de Engelsen in elk geval niet, want het is coming home, geloof ik. Daar zijn ze helemaal in de band van dat ze... Ja, en mag ik nog één ding zeggen wat er bij komt? Is dat er geen Denen bij mogen zijn. Alle Denen die erbij mogen zijn, zijn Denen die in Engeland wonen. Want ja, en dat is natuurlijk jammer voor de Denen hier. Alleen ja, deze mensen hebben zoiets van... Nou, dan wordt de druk alleen maar groter daar met zo'n vol stadion, alleen maar Engelsen. En dan gaan wij dan lekker onderuit voetballen. Dat soort dingen. Een lekker pragmatisch volk. Niks te verliezen dan in die zin. Dankjewel Bert, we gaan van je horen de komende dagen. Nog even Kasper Dolberg, die bij Ajax dat fantastisch deed. En het buitenland is gegaan. En eigenlijk werd het wel heel erg stil en lukt het allemaal niet zo. En nu, wat is er aan de hand met die jongen? Ja, hij is los. En dat is wel leuk om te zien. Hij is zelf nog even rustig als dat hij altijd al was. Maar nu weer gescoord, de laatste wedstrijd. Staat nu op 9 doelpunten vanaf 2019. En de man waar we het net over hadden, Eriksen, is de enige die in die periode vaker scoorde voor de Denen. Dus hij is los. Had maar 6 pogingen nodig om tot 3 doelpunten te komen op dit EK. Nou, er zijn spitsen die er wat meer schoten voor nodig hebben, dit toernooi. Dus dat valt op. Ja, hij is gewoon belangrijk voor deze ploeg. Natuurlijk geen basisspeler aan het begin van het toernooi. Zijn kans gegrepen toen Paulsen er niet bij was. Mocht nu blijven staan. Ik denk dat hij ook blijft staan nu. En dat hij misschien wel zomaar ook tegen Engeland... weer belangrijk kan zijn. Het is alweer bijna tijd, jongens. Dinsdag Italië-Spanje. Uiteraard doen we rechtstreeks verslag. En ook op televisie natuurlijk te zien bij de NOS. Woensdag Engeland-Denemarken. Robert, waag jij eens aan een... wat wordt de finale? Italië-Engeland. Ja? En jij, Jan? Ja, dat is niet zo leuk, maar daar ga ik in mee. Want? Kijk, ik word gestaafd door data. Lekker is dat. Ja, heerlijk. En gewoon door mij. Niet eens alleen door de cijfers. Nee, Engeland heeft natuurlijk, wat ik zei, dat verdedigend staat dat zo goed. Daar gaan de Denen denk ik moeilijk doorheen komen. En Italië is gewoon wat sneller in aanvallen dan Spanje. En dat gaat belangrijk zijn in die wedstrijd. Dus. Ja, dat denk ik ook. Maar misschien gaan toch ineens Morata en Moreno ook net als Harry Kane draaien. Dat is het leuke van voetballen. Daarvoor moeten we allemaal gaan kijken. Ja, ik spreek jullie dan volgende week. Dan weet ik niet of jullie er zijn, maar dan is in elk geval de finale. En dan halen we deze uitspraak er nog eventjes bij. Het zou geweldig zijn als het dan toch Spanje-Denemarken wordt bijvoorbeeld. Ik noem wat. Het is en het blijft voetbal. Ik dank jullie voor je komst en jullie bijdragers, Robert Maaskant en Jan Bavink. Het Oog op Morgen, dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij, denk ik zomaar. En het is ook zo. Fijne avond nog. Dag. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske Knepper. De Knepper? Nou ja, kijk, de Knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl.